राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 52 अनुसार 10 फरवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा की प्राप्ति के साधन के लिए जो भाई जो बहन सिद्ध जिस साधन को सुगमता से कर सकता है उसी को करना है। सुगमता से कर सके उसको करना है। अगर ये कठिन तरह की सुगमता हो जाएगी। जो साधन करता है उस साधन में सुगम से सुगम साधन करना शुरू कर दो। अभी कठिन दिखता है वो सुगम हो जाएगा, वो होने लगेगा। ये कायदा है। जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो पहली पैड़ी पर चढ़ेंगे तो दूसरी पैड़ी बड़ी सुगम हो जाएगी, दूसरी पर चलेगा तीसरी सुगम हो जाएगी, तीसरी पर चौथी सुगम हो जाएगी। पहले ही चौथी पर पैर रखे तो चढ़ना दूर गिर पड़ेगा। पहले जिसे चौथी पर पैर रखेगा तो खड़ा भी नहीं सकेगा। या एक पर चढ़ जाएगा दूसरी दूसरी तीसरी जो चढ़ जाएगा वो सुगम होता जाएगा। इस वास्ते आप लोगों से कहना है जिस भाई बहन के जो साधन की रुचि है करते हैं उसके लिए आप सुगम से सुगम बात को अपने काम में ठीक ठीक लाना शुरू कर दो। उसे अगर ये बात सत्य ही आने लगेगी, स्वाभाविक आने लगेगी, स्वाभाविक स्वाभाविक स्वतः स्वतः आप सब ऐसी बात है। ऐसी साधन की प्रणाली दिखती है, मैं प्रतीत होता है ठीक हो जाए। जैसे कुछ भी राम राम राम राम राम राम ये करना ठीक है तो निरंतर राम राम करना शुरू कर दो। कभी भाई दूसरे किसी को दुख नहीं देना है, ये बात ठीक है। इसी बोलो किसी को दुख नहीं देना है, ना किसी को दुख देना है, ना दुखी को खराब समझना, उसको खराब समझ रहे हैं। तीन बात कही थी मैंने, कोई बुरा नहीं है और बुरा चाहते नहीं हम और बुरा करते नहीं। अब ये बात ही थी कर दो आपके मन में, आप सब कुछ नहीं हो। कभी बुरे चाहने के मन में हो जाए तो राम राम राम राम राम मन में आती, हे नाथ मेरे मन में आगे भगवान से कर। मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, किसी का बुरा चाहूंगा भी नहीं। ये तीन बात मन में जमा लो। फिर किसी की बुरी चाहने की मन में आएगी, कभी कभी किसने तंग किया तो है कि उसका बुरा हो जाए, उसे मैं हे नाथ कहे लोगों कृपा करो नाथ मैं भूल गया, अब कृपा करो नाथ माफ नहीं कर दो महाराज, हे नाथ माफ करो अब मैं नहीं करूंगा। ऐसे जहां है जो करने जमा तो भगवान से प्रार्थना कर दो आज माफी मांगो बस ठीक फिर हो जाएगा। ही कितनी सीधी सरल बात है। तो किसी को बुरा मान समझने की हमें क्या आवश्यकता है। और दूसरी एक बहुत मार्मिक बात है, किसी को बुरा समझने का हमारे को अधिकार ही क्या है। क्या अधिकार है किसी को बुरा समझने के लिए? कोई आपको किसी ने कहा है बुरा समझा करो? किसने अधिकार दिया, किसने आज्ञा दी, किसने बाध्य किया वो? कोई बात नहीं करता, हमारा बिल्कुल अधिकार है ही नहीं। किसी को बुरा समझने का क्या अधिकार है आपको? कैसे है आपके घर है आपको क्या मतलब? खाम खाम बिल्कुल निरर्थक, क्यों किसी को बुरा समझे? कोई अधिकार ही नहीं हमारा, ये हंसते हो कब बुरा नहीं समझेंगे? ये तीन बात आप कर लोगे तो आपके द्वारा भलाई होने लगेगी स्वतः ही, स्वाभाविक ही। दो बात होगी, दो में एक दो होगी, कोई क्या तो होगा, कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो भला करेंगे और क्या होगा बताओ? आप इतने बैठे हो सोच लो कि किसी को बुरा नहीं समझोगे तो भला समझोगे अथवा तटस्थ हो गए, तटस्थ हो जाओगे। ये दो किसी और क्या होगा? दो में कोई दोष नहीं है, अपने अलग हुई कोई दोष नहीं, अपने मतलब नहीं भाई, हम भला कर नहीं सकते तो बुरा नहीं करेंगे बस। क्यों बुरा करने का हमारे क्या अधिकार है? क्यों बुरा करते हैं किसी को? क्यों बुरा समझते हैं? क्यों बुरा चाहते हैं? आपको क्या अधिकार है किसी को बुरा समझने का और बुरे बुराई करने का? अगर बुरा मान ले, बुरा हो जाए ऐसा करने का, अब वो क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है ऐसी बात। ये इतनी सी बात है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। जो आखिरी बात है कि वासुदेव सर्वम, ये आपके आ जाएगी आचरण, ये आपके आचरण में आ जाएगी। इतनी दृश्य बात है, तुम तो भगवान सब में है, सबके है, अत्यता कहाँ है? किसी को बुरा समझते हो तो वहां भगवान ना होना, समझा नहीं जाता कि भगवान है। हम उसको बुरा समझे, भगवान कैसे समझे उनको? जब बुरा किसी को ही बुरा नहीं समझोगे, किसी का ही बुरा नहीं चाहोगे, किसी का ही बुरा ही करोगे नहीं, तो सब भगवान है ये बात समझ आ जाएगी। और क्या होगा आप बताओ? इतनी सुगम बात, सरल बात, इतनी बड़ी बात है। पुरानी आदत से किसी ने बुराई कर दी हमारी, ये बड़ा आदमी बुरा है, आगे मन में आगे हे नाथ ने बस सूख भूल गया महाराज, मैं तो माफी मांग, सब खत्म हो जाएगी एकदम। कितनी सॉरी है, इस तरह से किसी सेवा करनी है तो हम भी सब की सेवा करनी है। किसी का बुरा नहीं करोगे तो आपके द्वारा सेवा होने लगेगी। और एक बात बड़ी मार्मिक है, याद रखे आप, एक हम करते हैं और एक हमारे से होता है। तो होने में असली बात होती है, करने में नकली होती है। सेवा करेंगे ना तो नकली, और सेवा होने लगेगी असली, वहां पे आप हो जाएगी। साधन करते हैं और साधन होता है, तीन श्रेणी है, एक करते हैं, एक होता है, एक है। ऊंची से ऊंची बात है ये, समझने की, बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। एक हम करते हैं, नाम लेते हैं, वो नाम आता है, आता होता है, चलता है, पता ही नींद में भी। एक बुरा कोई है नहीं, हम बुरा किसी को मानते ही नहीं, और बुरा ही बुरा हम जिसते ही नहीं, किसी का बुरा चाहना हमें होता ही नहीं। तो हम बुरा नहीं चाहेंगे, इसकी अपेक्षा बुरा कोई हमें दिखेगा ही नहीं, तो वो सतह होगा, तो बुराई होने लगेगी सतह। किसी को हम बुरा नहीं समझे, किसी की बुराई नहीं करते, तो सतह ही आप सुना रहेगा। भजन करोगे तो सतह ही भजन होने लगेगा, आप साफ ही होने लगेगा, वो असली होगा। होने के बाद में है हो जाएगा, फिर सब जगह भजन है, भगवान समझेंगे परमात्मा है, पहले सब देखते हैं, फिर बुद्धि है तो भगवान ही है, इसलिए भगवान तो है, भगवान से उत्पन्न आए तो भगवान ही हुआ। बड़ी सीधी, बड़ी सरल, बड़ी ऊंची बात है, भगवान है सभी, सब जगह स्वरूप है, चाहे इस रूप मान लो, चाहे छोड़ दो, हमें मतलब नहीं भाई, संसार कैसा है, कैसा ही हो, भगवान हो चाहे दुष्ट हो चाहे सज्जन हो, हमें मतलब नहीं। सीधी बात है, भगवान ऐसा न समझा जाए तो कैसे हमें क्या मतलब, हमें जिससे लेना नहीं हमें क्या बात है। जिस गांव जाता नहीं गलो क्यों पूछे कहा होता है, जिस गांव जाना ही नहीं है तो रास्ते क्यों पूछे, कहे जाते हैं हमें जाना ही नहीं है, अभी तो जाना ही नहीं है, कोई भला है बुरा है बड़ी अच्छी बात, भला हो तो अपने घर, बुरा तो अपने भाई, अच्छा है तो अपने घर, अच्छा है बुरा है तो अपने संबंध मत रखो। आपको कोई दी है आप सेवा न कर सको तो अपने संबंध मत रखो, जयराम जी करो सेवा करो नहीं तो तत्व रहो। कितनी सरल बात है, अब इसमें कठिनता बताओ आप। देखो करने में कठिनता होती है, न करने में क्या कठिनता है, किसी को बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं समझना है, बुरा चाहना भी नहीं है। निषेधात्मक साधन सुगम होता है और बड़ा होता है। प्राय मनुष्यों के बैठी हुई बात है कि विद्यात्मक साधन करें, जप करें, कीर्तन करें, सेवा करें, सुख पहुंचाए, ये बात अच्छी है, बहुत बढ़िया है, परंतु अगर बुरा नहीं पहुंचाओ, बुरा ही न करो। भगवान राम जी चित्रकूट में रहते थे तो भरतजी महाराज गए तो कुल किरात सब मिले, बड़े खुश हुए और महाराज हुए, पति ध्यान ले गए अपने, वो खाने की चीज होता है, देखो कंद होता है, एक मूल होता है, एक फल होता है, एक अंकुर होता है, एक किसले शाखा होती है। जैसे कंद है जो शकरकंद है ना, इसलिए तो भीतर भीतर जो फैलता है उसको कंद कहते हैं। जैसे अपन अपने घर में मोचिया मोचे हम खुद जिससे मोचे निकले तो क्या है उसको कंद कहते हैं। इसलिए भीतर फैलने वाले में वो कंद होता है, और मूली की तरह है, गंद की तरह है, सर्दी की तरह है, जो नीचे होता है ऊपर पान निकले उसको कंद कहते हैं, मूल कहते हैं, उसका नाम मूल है। कंद वो है जो भीतर भीतर जमीन में हो, ऊपर को पता हो तो, जैसे आलू होता है तो भीतर में आलू लग जाते, कई आलू लग जाते भीतर में, तो कंद है, जो मूल है ये मूल ही है। तो कंद मूल दो है, एक फल होता है, जो तेज वृक्षण लग रहे फल लग जाते हैं, एक अंकुर होते हैं जो निकलने वाले, जैसे माठ है, मूंग है, बाजरे, इसको आप भिजो देते हैं, कर देते हैं तो बीरा हो जाता है, तो बीरा क्या है अंकुर है, वो अंकुर निकल खाद्य होता है। एक क्या होता है कि जैसे टहनी निकली तो टहनी निकली ही कच्ची कच्ची टहनी वो तोड़ ली, वो किसले हो रहा है वो खा लिया अपना। जैसे झाड़ बोर है, बोरड़ी है, ये बोरड़ी शेखा निकलती है, शाखा निकलती है तो तोड़ लिया और खा लिया। ये तो हम लोगों ने खाया है, कंद भी देखा है, मूल भी देखा है, फल भी देखा है, अंकुर भी देखा है, वो भी देखा है। झारखंड कंद कंद कंद निकले है ना, हम खाया करे मूल में, ये मुट्ठा देख रहे मूल में होती है अपन, वह कहना दे पिंपर पिंपली निकलती है, तो ये खाने की चीजें है। एक सेवा दूसरी ला करके दे शहद ले आते हैं, कोई पोटिंग पर शहद ले आते हैं तो जंगली आदमी ये ला देते हैं, वे शहर के नहीं लेते तो नहीं दाम लेंगे ही नहीं। हमारे यही चीज है, हमारे जंगल में कंद है, मूल है, फल है, अंकुर है, कंदल है, खाने की चीज है। वे कह रहे हैं हमारे सेवा योग भाग, हमारे सेवा का भाग नहीं, हम सेवा क्या करें, आपको क्या दे, हमारी यही बात है। इंद्र बात किरात में टाई, किरात से मित्र तो हो तो नाम इंद्र नाम दे, इंद्र का नाम दे जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। फिर बोले कि हमारी बड़ी सेवा क्या है, आपके बर्तन बासन कपड़ा पड़ा रहे चोरी नहीं करेंगे, ये हमारी बड़ी सेवा है। नहीं तो या कोई आ जाए उसे बर्तन बासन ले जाए तो फिर हम क्या हो गए, आप कोई बासन पड़ा रहे, कहीं बर्तन पड़ा रहे, कहीं कपड़ा पड़ा रहे, हमें मिल जाएगा, ये हमारी बड़ी सेवा है। बड़ी सेवा जो बुराई नहीं करेंगे ये बड़ी सेवा है, किसी की बुराई नहीं करेंगे हमारी बड़ी सेवा है। ये हंसी नहीं है, सेवा है ये, इसमें बड़ा महत्व है। आप इतने बैठे हो, किसी को बुरा न समझो, किसी की बुराई चाहो मत, बुराई करो मत, तीन कर लो और बहुत बड़ा पुण्य होगा, वो बड़ी स्थिति हो जाएगी। किसी को बुरा समझने का हमारा क्या अधिकार है भाई, किसी का बुरा चाहना हमारा क्या अधिकार है, किसी का बुरा करने का हमारा क्या अधिकार है, अपने अपने करो मोल है, अपना तटस्थ हो जाओ, इनका स्वभाव अच्छा मिलेगा। अच्छा जयराम जी भाई माफी मांग ले, राधा जी कहती है थारे मारे नाय बने गिरधारी, थारे मारे नाय बने गिरधारी, थारे तो पीला कपड़ा है मारे नीली साड़ी, थारे मारे नाय बने गिरधारी, नहीं बने सारे मारे प्रेम ही बात है, थारे मारे बड़ा खुद थे थारे में मारे चौकते जाओ आराम। प्रेम की बात हो जाएगी, प्रेम नहीं बनेगा बात है, अमर बड़े को जयराम जी भाई चित्त में ले तो चेला कीजिए, मन में ले तो मेरा, ज्ञान में तो सतगुरु कीजिए, नहीं तो भरा अकेला जयराम जी, मन मिले तो मेरा कीजिए, चित्त मिले तो चेला, अरे ज्ञान मिले तो सतगुरु कीजिए, नहीं तो भरा अकेला जयराम जी, आप हमारे हम जयराम जी, कोई बात नहीं हो किसी को दोषी करने का क्या मतलब, अपने अलग हो जाओ भाई, अपने सह नहीं सकते, कितनी सुख बात है, किसी को बुरा नहीं करेंगे भाई, फिर आपसे आपके भीतर अच्छाई करने की शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, सेवा करने की शक्ति आ जाएगी। अब भगवान को अपना मान लो, और कुछ नहीं, भगवान मेरा है बस, अब मेरा है तो मानते सभी, दूसरा मेरा कोई नहीं है या कमी रहती, मेरे तो गिरधर गोपाल आधी बात, दूसरा न कोई मेरा भाई दो बात आई, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा न कोई, दूसरा मेरा नहीं है, इतनी की बात बाकी रहेगी थी, ये भी तो है भगवान मेरे, ये तो है भगवान मेरे, आप आए हो भगवान के नाते आए, और क्या मतलब है आपके हमारे क्या मतलब, हमारे से आपको क्या मतलब, आपसे मेरे को क्या मतलब, भगवान की बात करें हम कहें आप सुनो, अपने प्रेम से भगवान की बातें करें, और क्या मतलब मिला, क्या लेन देन, कुछ लेना लेना मगर लेना, तो भगवान के नाते बातें करें, तो भगवान की बात है इस बार सुनते हैं, इस बात से कहते हैं, नहीं तो नहीं सही, अगर नहीं मिला तो नहीं सही, कितनी सुकून बात है, किसी बुरा नहीं करें, कितनी बढ़िया बात है, राग नहीं आसक्ति नहीं काम नहीं, हमारे पास तो छूटती नहीं, अच्छा तो निषिद्ध नहीं है, पाप नहीं है, अन्याय नहीं है, तो चीज ले लो, पाप है तो भाई साधन करने में चले, पाप कैसे वो करेंगे, जब नफे के लिए चले तो घाटा क्यों करेंगे, जान करके कुछ जान करके घाटा लगेगा, इस वास्ते निषिद्ध वस्तु तो हम लेंगे नहीं, करेंगे नहीं भाई, हम साधन हो गए, सत्संग हो गए, वो काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेगा, बड़ी तीसरी बात है, सीधे सर जो होगा सो करेंगे, जैसे हो जाए उतना करेंगे, अधिक हमारे होते नहीं, जितना होते उतनी जिम्मेवारी है, ज्यादा नहीं है, अरे बहुत रुपयों की आशा तो रुपयों वाला से आदमी रखता है, रुपया है नहीं उसको रुपया ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि स्वामी जी 10,000 रुपये नहीं आएंगे, ऐसा आशा रखते हो, है क्या जाएगा, बातें सुनने की आशा रखते हो, जो है उसी की आशा रखेगा, आदमी नहीं होगा ऐसा क्यों लगेगा, तो आपकी कोई आशा ही नहीं रखेगा, है जितनी सेवा आप कर दो अधिक नहीं कर सकते, ठीक है बना रही शरीर लाओ बजे रही इसमें, कभी भी जाता पैसा नहीं है तो क्या लाभ है, हम कपड़ा लेते उसे तुम बढ़िया ले लो, हम भोजन करें उसे तुम बढ़िया ले लो, जगह सोने में हमारे से तुम बढ़िया ले लो, है जिसमें आपका एक नंबर दो नंबर मारे, आप बिल्कुल बरी हो गए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, बेस्ती बच्चों का पालन नहीं है कोई दोस्त, अपने सच्ची दे दो। अब और दुनिया में शक्ति नहीं, कहां से दे, जरूरते नहीं हमारे पास में है, जिसमें अच्छे से अच्छा दे हो पर काम हो जाएगा। ऐसे अपना मनुष्य साधन है, ऐसी का साधन है, सरल साधन है। कोई मिले उसको राम राम राम राम राम राम राम, राम, राम करते राम राम कर लिया, अपने को भी नाम आ गया, दूसरा से नाम आ गया, अपना साधन हो गया। सीधी सादी बात है, ज्ञान है तो एक परमात्मा है, मान लो परमात्मा है, एक परमात्मा मेरे हैं, परमात्मा है कि नहीं कभी संतों से सुना है, शास्त्रों में सुना है, महात्मा ने कहा है, तो वे कहने वाले झूठे नहीं, असत नहीं बोलते, तो परमात्मा है, इस बात पर मान लो। कहने वाले झूठे नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, हमारे साथ विश्वासघात नहीं करते, हमारा भला चाहते हैं, उन्हें कहते हैं भगवान है, तो अपने मान लो। नहीं माना जाए तो भाई मैं मान नहीं, भगवान नहीं है, नहीं सही, तो आप हो कि नहीं, मैं तो हूँ, तो आपका जो हूँ पना है, पना है वो आपका स्वरूप है, ये स्वरूप आपका नहीं है, ये तो मिला है, बिछुड़ जाएगा। पीछे से मिली ये बात बिछुड़ जाने वाली अपनी नहीं होती, आप इतने मिले हो बिगड़ जाओगे तो अपने कैसे हो गए। अपने प्रेम करो, आदर करो, सत्कार करो, उपकार करो, सेवा करो, अपना नहीं, अपना नहीं मानो और सेवा कर दो, बस बहुत ऊंची चीज है ये। अपना मान करके सेवा कर देना दामी नहीं है, वो तो सभी अपने कुटुंब का पालन करते ही है, कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है, तो क्या करो, जो अपना नहीं उनकी सेवा करो, और चाहे जिनकी सेवा करो अपना मत मानो। ये माँ बाप भाई बंधु अपने नहीं है, ये ठाकुर जी के है, सेवा करो। अब ध्यान शादी बैठेगा, अपने नहीं है उनकी सेवा कर दो, और चाहे जिनकी सेवा कर दो अपने अपने मत मानो। अपने कैसे नहीं माने, अपने न मानने का अर्थ ये नहीं है कुछ बैर करो, विरोध करो, द्वेष करो, ये नहीं, अपना नहीं मानने का अर्थ है कि इनसे हम आशा नहीं करते कि ये हमारी सेवा करेंगे, हम तो सेवा कर देंगे, ये पीछे सेवा करेंगे, आशा नहीं, आशा ही परम दुख, आशा रखो तो दुख होगा, तो हम तो जानते हैं सेवा करी ये भी करेंगे, मैं थोड़ा ही कपूत निकले कर मानते ही नहीं, तो कपूत क्यों निकले, तुम सेवा चाहते हो नहीं करते, तो सेवा चाहते इस बात कपूर हुए भाई, तो सोचा हो मेरे कपूत क्यों है, तुम्हारे घर हो गए, हम कुछ चाहते ही नहीं। एक पुस्तक मेरी बात बड़ी, एक बात मेरे को मिली पुस्तक में, बहुत बढ़िया लगी, ऐसी बढ़िया बात लगी। लोग कहते हैं कि हमारे अमुक वस्तु नहीं है, हमारे बेटा नहीं है, बड़े अभागे हैं, हमारा धन है हमारे, हम अभागे हैं, हमारा सही ठीक रहता, हम बड़े अभागे हैं, ऐसे लोग कहते हैं ना। इसमें लिखिए कि हमारे को मन चाहिए चीज नहीं, हम बड़े अभागे हैं, कि नहीं मिली अभागे नहीं है, तुम चीज ने चाह ना कभी ये अभागे हो। पंडित लोग बड़े बात मुझे बताइए, हमारे रुपया नहीं मिला हम अभागे हैं, अरे रुपयों की चाह ना करी ये अभागी हो, रुपया नहीं मिला भाई थोड़े हुआ, नहीं मिले हमारी हाथी बात है क्या, मिल जाए हाथी बात नहीं, तो इसको भाई तू समझो हमने रुपयों की चाह ना कर ली, ये अभागे है अब, बेटा हमारा कहना माने ये अभागी हो, हम अभागे हैं, छोरा हमारा कहना नहीं मानता, तो छोरा नहीं मानता तू अभागी कैसे हुए, छोरे अभागी हुए, तुम अभागी कैसे हुए, तुम तो सेवा चाहते हो ये अभागी हुए तुम, सुने आपको लगेगी नहीं, मेरे तो पड़ी तो विचित्र लगी, बड़ी बड़ी विचित्र बात बताई भाई। हाँ अधर्म मुक्ति है, अपना मानकर सेवा करोगे तो इसमें मुक्ति नहीं, अपना नहीं है उनकी सेवा करो तो मुक्ति, और जिनकी सेवा करो उनको अपना मत मानो, अपना न मानने का अर्थ क्या उसे सेवा मत चाहो, अपना न मानो बैर थोड़ी करना है, बैर थोड़ी करना है, ये हमारी सेवा करेंगे ये आशा मत रखो, जैसे हम आपकी सेवा करें तो आप मेरी सेवा करो, ये आशा बुराई है, ये आशा नहीं रखे। हमारे से हुआ है, वहां ऋषिकेश रहते थे, बहुत प्रसन्न की बात है। तो कई सज्जन, एक किसी व्यक्ति ने कहा, वो ठीक याद नहीं है, कहा कि हम बद्रीनारायण जाते हैं तो हमारी वस्तु आप रख लो, जो आपके पास रहे और हम भी चाहे ले लेंगे। तो मैंने अपने सत्संग से कहा कभी सत्संग जाते हैं अपने पास रख लो, तो नहीं हम नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। तो मेरे मन विचार आया कि देखो मैं कोई बात नहीं कहता हूँ, तुम करो, और एक कहीं उसमें तेज हो गई न करने कहते कैसे है, कैसे दुख हुआ, तो दुख क्यों हुआ, आशा रखी, हमारी कोई बात नहीं माने तो दुख हमें क्यों होता है, आशा रखते हैं। एक मुसलमान को कह तुम हमारे काम करो, कि नहीं करते हम तो दुख थोड़ी होता है। हमारे सत्संग सुनते हम सुनाते हैं, इतनी बात ही नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई हमारा तम्बू है, तम्बू तुम्हें रहते थे छोरदारी में, इसमें रख दो, कोई ले जाएगा तो तुम्हारी ले जाएगा, हमारी ले जाएगा, नहीं ले जाएगा तो पूरी रहेगी भाई, क्योंकि वो कहते हैं कमरे वालों को उधर नहीं रखेंगे। तो मैंने दुखी बात ना कह दिया, फिर कहते ना कह दिया, क्यों कह दिया, कि तुमने पूछा मांगा नहीं दिया तो तुम मांगा ही क्यों, गलती तो तेरी हुई, तो हमने मांगना ही नहीं, करना ही नहीं, अपने सत्संग सुना दिया, माने तो नहीं माने तो मर्जी उनकी, स्वतंत्र है, हम कहने में स्वतंत्र, वो मांगने में स्वतंत्र, हम बाध्य क्यों करे, तुम मानो हमारी क्यों बाध्य करे। दुकानदार की माल होता है सामने रख ले, वो खरीदे ना खरीदे, अब खुशी है उसकी, जबरदस्ती जाएंगे तुम खरीदो हमारे पास खरीदो, तुम हम कह रहे तुम मानो, क्यों कह रहे आपको अच्छी लगे तो मानो, नहीं तो अपने घर सात घर जो तो करो सब मत करो, अब सीधी बात है, देखो दुख क्यों है, ऐसे दुख कर तो मुश्किल हो जाए हमारे, हमारे कितने आप इतने सुनते हैं, अगर कोई मेरे कह न करे तो दुख हो जाएगा, तो दुख हो जाए तो मूर्खता से दुख क्यों हो जाए भाई, तुम अपनी बात कह दो, माने न माने खुशी, सिद्ध सिद्धि और निर्विकार करता साधु पूछे थे, समय सिद्ध सिद्ध होकर कृत्व थे, सिद्ध सिद्धि तीन और आए सिद्धि सिद्धि में कितम तीन और आया है सिद्ध सिद्धि ममता हो गई, वो सेवा बिक गई, सब बिक्री हो गई, लेन देन तो उन्हें पैसा दे दिया, उसके कपड़ा दे दिया, जयराम जी बिक्री हो गई, हम सेवा करें वो सेवा करे, वो ले ही नहीं, वो हमारे माने ही नहीं, तो बढ़िया हुई, बढ़िया बात हुई, हमारी सेवा बिक्री नहीं हुई, हमने दस बात कर दी सेवा, वो कहते चल हम नहीं करते, बहुत बढ़िया बढ़िया बात, समझना चाहिए निहाल हो गया, तुम लड़कों का पालन पोषण करो, बहू का ही पालन पोषण करो, और कहना मन ही नहीं अपना, तो राजीव जी बहुत ठीक हुआ, अपनी सेवा हो गई, अरे कहना मान लिया तो सेवा की बिक्री हो गई, सेवा का चक्कर हो गया, तो चक्कर क्यों करो सेवा का, अब सेवा कर दी, इस बात कहता हो ना लोग सूर्य को योग कर पढ़ना दे, पढ़ा करके और कहते भाई थी पार्थिव है बनना, मैंने पता रहा हमारा अपने काम कर दिया और तुम्हारा काम हो गया, अब जाओ और क्या जरूरत है, अपने कैसी मौज की बात है बताओ, रहो तो बड़ी आनंद की बात है, आपका घर है, जाओ तो मार्गदर्शी दो, ऐसे रहो संसार में निर्लोभ रहो। मेरे बचपन में बसंत बात गई थी, बहुत पुरानी, बड़े बूढ़े संत थे, उन्होंने कहा देखो मिट्टी का लौंदा मत बनना, गेंद बनना रबड़ी गेंद, थोड़ी देर चिपके नहीं, कहीं जाए चिपक जाओ तो मुश्किल हो गई, रेत वो रेत पकड़ रहे, भीत वो भीत पकड़ रहे, हाथ हाथ पकड़ रहे, न पकड़ना पड़ ले पड़ेगा, खुद भी तेरे कहीं वहां से ले लो वहां से ले लो वहां से ले लो, कैसी मौज है, साधु कैसे रहना चाहिए, साधु हो साधु है संग्रह करे दूसरे दिन को नीर, तेरे तारे और को यू के दास कबीर को संग्रह करेगा, मान ले बाबा कैसी मौज की बात है, ऐसे करो हमें कहना नहीं माने वो बहुत कृपा उनके। आज ये शिकायत होती है कि बेटा वो मानते नहीं। मैं कहता हूँ बहुत बड़े भाग्यशाली हुआ, वे मानने लग जाए तो फंस जाओगे, नहीं मानेंगे तो फिरोगे नहीं। क्या मोह हो जाएगा? जो नहीं मानेगा उस मोह हो जाएगा होगा। तो मोह तो छोड़ना और करने के अनुसार है, मोह छोड़ना है तो मोह छोड़ने में कृपा कर रहे हैं, आप ही छोड़ा रहे हैं। जो भी छोड़ दी फिर छोड़ने में आपको मोह छोड़ने में परिश्रम होता, नहीं तो परिश्रम नहीं होगा। आपका काम कर दिया, आपको बैराग करा दिया, आपको भगवान में लगा दिया, बड़ी कृपा करी। हमारा सत्संग करते हमारी बात मानो, हम कहे मार्ग बताओ, मार्ग नहीं बताओ कि देखो हमारी बात सुनो, मार्ग नहीं बताते तो बहुत ही बड़ी आजाद है। हम अपनी बात कर ले उस बात की हम क्यों आशा रखें? हम अपनी बात करें, अपना विचार अच्छा रखेंगे, अपना अपनी अच्छी बात कहेंगे। हमारा काम कर दिया और माने न माने, विरोध करे प्रेम करे, माँ कर्म फल हेतु निस्वार्थ ये है। कर्म में अधिकार है, माते संग अकर्मणी, अकर्म में संग में हो और कर्म के फल का हेतु भी मत बन। एक वैद्य है, एक रोगी हुआ, वो कई बार गया, रातों ही संभाला, उसको दवाई दी, ठीक हो गया और विरोध का काम करा तो हमारे विरोध में वोट दिया। तो मुझे दुख होता है, देखो हमने मुफ्त में इलाज किया, बीमार को रातों देखने गए, सब गए, वोट हमारी विरुद्ध पार्टी को दिया, तो दुख होता है। कहते बहुत बढ़िया हुआ, आपने अपना काम कर दिया, उसी काम हम क्यों सोचते? दूर से रहकर कर्तव्य सोचना ही अकर्तव्य है, ये मारने की बात है। इसका ये कर्तव्य है तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारा कर्तव्य है हमारी सेवा करो, तुम्हारा कर्तव्य है। तो तुम्हारा कर्तव्य देखना ही अकर्तव्य है, कर्तव्य अपना देखो, कर्तव्य अपना देखो, अधिकार उनका देखो, उनका अधिकार है, माँ है, बाप है, भाई है। सत्संगी हो तो सत्संगी होगा, क्या सत्संग हो, अच्छी बात सुनाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये करे, ये तुम्हारा कर्तव्य थोड़ा ही है। आप बताओ ये कर्तव्य है? काम तो हो गया, अपना तो अपनी हैंडसेट की, अपना काम कैसे नहीं हुआ? कुम्भार का कुम्भार सुनिए, एक आदमी गया घर में रोटी ला के बनाऊंगा, दाना नहीं है घर में, कहे तो बनाऊ रोटी। कुम्भार का तो हांडी लेकर गया, गांव को जानते हैं, गांव के आदमी हमको बेटा बाप बेटा कैसे जानते हैं, हांडी ला गया, कहते भाई उसे बाजरी दे दी, वो हांडी लेकर गया, पानी का आदत चला तो फूटी, पानी बने लग गया। तो दूसरे दिन मिला कि या क्या किया तुमने, क्या किया? हमने क्या किया? कि हांडी तुम्हारी चढ़ी नहीं। तो दादा बाबा हमारी हांडी चढ़ गई, हांडी चढ़ने की जो गई नरसी बन गई, आपने बाजरी दी हमारी हांडी चढ़ गई, नहीं तो भूखे बैठे थे हम तो, अब तुम्हारी हांडी नहीं चढ़ी हम क्या करें? ऐसे हमने बात कह दी वो नहीं माना तो हमारी धड़ी चट गई कि नहीं, अब फूटो भी था आप समझो अपनी हमारी धड़ी चट गई, हमारा काम तो हो गया, हमारा अधीन हमारा काम, दूसरा अधीन हमारा काम होता ही नहीं, दूसरे का अधीन हमारा काम मानते हैं, वे गलती करते हैं। हमारा काम तो वही जो हम कर सकें, दूसरा नहीं करते हम क्यों दुखी हुए? तो स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र। तो इस बात मुझे एक बात क्या करता हूँ कि तुम छुट्टी दे दो, माँ को भी छुट्टी दे दो, बाप को भी छुट्टी दे दो, स्त्री को भी छुट्टी दे दो, पुत्र को भी छुट्टी दे दो। छुट्टी देने का मतलब कि देखो हम तो करेंगे सेवा, तुम्हारे को छुट्टी करो मत करो तुम्हारी मर्जी। ये इतना अर्थ है, सिद्धि सिद्धि समूत अर्थ है ये, छुट्टी देना नहीं, सबको छुट्टी दे दी। ऋषिकेश में थे एक संत आए, महाराज भिक्षा करो, आज तुमने छुट्टी कर दी, क्या छुट्टी कर दी? भिक्षा नहीं करना, छुट्टी कर, भिक्षा करना है, काम धंधा करना पड़ता है, आज छुट्टी कर दी, आज भोजन नहीं करूंगा, हैराम हराम करे, इतना समय छुट्टी कर दी। आज तो हमें समय बड़ी विचित्र बात बताई, एक संत का भूख लगे तो क्या करते हो? कि भिक्षा खा देते, कि भिक्षा नहीं मिले तो कि भूख कोई खा लेते, भूख कोई खा ले, भूख को खाने क्या आज भोजन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, भिक्षा नहीं मिली, राम जी की मर्जी है, शास्त्र राम जी की मर्जी है, मौत हो गया आज भूखा ही रहेगा, आज आज खाएंगे नहीं। बोलो कैसी बढ़िया बात है, हम जानकर एकादशी करें, ठाकुर जी मर्जी की तुम एकादशी करो तो खा लेंगे, ठीक है महाराज आज भूख कोई खा ले आपने, अब कोई आज महाराज भोजन करो भाई, अब नहीं आज नहीं करेगा, आज तो भूख पा लिया, भूख को पा लिया, आज तो भूख नहीं है, भूख साधुओं के भीतर में बड़ी बढ़िया नियत है, कोई चीज नहीं मिले तो दुख कब होता है, हम चाहे तब न मिले तो दुख होता है, हम चाहे ही क्यों, हमारे नहीं मिले मिले हमें क्यों, मतलब अपना निर्वाह करना है, निर्वाह नहीं मिले तो मर जाएंगे, तो रोटी खाकर नहीं मरेंगे क्या, आप तो बैठे हो, रोटी नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, तो रोटी खाकर तो नहीं मरोगे, तो रोटी खाकर मरोगे, भूखे मरो मरना तो है, भूखे मर के मरो बताओ रोटी खाकर के मरो, मरना तो पड़ेगा ही, तो रोटी की गुलामी लेकर क्यों मरे, स्वतंत्र होकर मरेंगे, क्या चाह रहे, कुछ चाहते नहीं हूँ, चूड़ी रामदास सब नीच से नीच, अच्छा चूड़ी रामदास सब नीच से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, जो ये चाहन होती बीच, तेरे चाहना नहीं तो ब्रह्म है, तो हम सारे गुलामी क्यों करे हम, स्त्री है रोटी नहीं बना, मैं काम नहीं करती, बहुत अच्छी बात है, मैं करूँगा, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, रोटी कर देते, कभी तो तुम दिखाओ हम दिखाओ, मोर से क्या इसमें सेवा होगी, अच्छी बात है, आशा रहते तो आशा ही परम आशा को मौज में रहे, बस आशा ही नहीं कैसे, क्यों आशा करे, फिर आशा भंग हो जाए तो मुश्किल, आशा रखे कर दे तो अभिमान आवे, न करे तो गुस्सा आवे, आशा न रखे तो ना अभिमान आवे न गुस्सा आवे, सीधी बात है, सरल बात है, अपने सब हिसाब से चलिए, मौज से रहे, सबको सेवा करें, सबको सुख पहुंचावे, अगर वे नहीं माने तो आनंद, माने तो आनंद, कैसी बढ़िया बात है, बताओ इस दोष को बताओ भाई, मैं पूछ लू भाई दोष हो कोई तो क्या दोष है इसमें, सब लोग मेरी बात मानने लग जाए, मेरा कहना ही चले तो हम तो फंस जाएंगे, कहना नहीं करेंगे तो हम तो निर्लय पर रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, ये लोग मानते हमारा कहना माने, ये तो बाधा है, हमारा चेला बन जाए, ये तो बाधा है तुम्हारे, क्यों चेला बन जाए, क्यों मानो तुम्हारी बात, तुम भी इनकी बात मानो, मैं तो काम पर ऐसा कि भाई आप नहीं मानते मैं नाराज नहीं होता, क्यों कि आप इस बात मानने को मैं राजी नहीं हूं, आप जो कहोगे मैं ऐसे मानने को मैं राजी नहीं हूं, तो तुम्हारे मनाने के मेरे को क्या अधिकार, तुम्हारे जैसे वो मान दो मेरे जैसे मैं मान लू, तो तुम्हारा मानना मैं चाहता ही नहीं, तो मेरी बात नहीं मानो ठीक है, आप भी स्वतंत्र हम भी स्वतंत्र, कैसी बढ़िया बात है, एक बात थी जिसमें वो मास्टर की मास्टर बनने के था ना, तो उसकी सभा थी, सदा शहर की बात है, उगादि विद्यालय में अध्यापकों की ट्रेनिंग होती है ना अध्यापक बनने के लिए, तो अध्यापक अध्यापक इकट्ठे हुए, मैं एक ने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता, बहुत अच्छी बात, आपको मैं खुद ही लिया वही बोली, तुम कहो मैं मेरे मन में है ही नहीं तुम मानो, अरे भगवान का मानना मेरे घर से क्या तुम्हारे घर से, तो मानो भगवान से, नहीं तो हम क्यों मनावे, हमारा भगवान ऐसा कम कीमती नहीं है, क्या मेरे भगवान को तुम मानो, बहुत अच्छी बात, तो तुम बोलो मैं क्यों बोलूं, तो आप मानते ही नहीं है तो बताओ, मैं पूछो पूछो भाई क्या बोलो, क्या हम भगवान को नहीं मानेंगे, बहुत ठीक है, शंका करो कि भगवान है कि नहीं है, मानो कि नहीं मानो, तो बोले हम तुम कहते हम नहीं माने, अब बोलने क्या बाकी रहा, हमारा बाकी है नहीं, बहुत अच्छी बात, क्या तुम बोलो मैं क्यों बोलो, क्या जरूरत है, तुम पूछो कोई बात हो तो बोलो, भजन पात्र बोलो, बोलो तुम भी स्वतंत्र हम भी स्वतंत्र, कैसी मौज की बात बताओ, अन्न की बात है बोलो। वो कहता है जितना अनर्थ हुआ है भगवान के मानने से हुआ है, सब सब दुख हुआ इसी से हुआ है। दुख तो मत हुए भाई तुम्हारी मर्जी। एक सज्जन मिले वो कहने लगे कि तुलसी के तो रामायण जैसे वो खराब ग्रंथ है ही नहीं। अच्छा भाई ये बोटो का जमाना था, उसमें कहा वो हनुमान प्रसाद जी पोदार से हो गए, हनुमान प्रसाद बहुत खराब आदमी है। ठीक अब हम ऋषि क्यों बने बताओ, ऋषि क्यों बनते, हमारा तो बड़े अच्छे दिखते हैं, हम तो सब बनते हैं, अरे बड़े खराब आदमी बहुत अच्छी जरा भी। हम क्यों नाराज हो गए, क्योंकि तुम मान लो अच्छे है, सब स्वतंत्र है आप मानो नहीं, इस बात है सब स्वतंत्र है तो सबको छुट्टी दे दो, आप मानो मत मानो जी, हम तो अपनी हांडी चढ़ाते हैं, हमारी हांडी तो चट गई भाई है, अपना काम हो गया कर्मण्य वाली कार माँ फलेश को दर्शन किया था, हमारी हांडी चट की कार कर्मण्य वाली कार माँ फलेश को दर्शन, कर्तव्य कर्म करना हमारा काम है। अब वो आपको सुना देना हमारा काम है, आप सुने तो आपकी मर्जी, न सुने तो आपकी मर्जी, सुनकर माने तो आपकी मर्जी, न माने तो आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हम बात नहीं क्यों करें, तुम्हारी मानो, आपको अच्छी जचे तो मानो नहीं तो मत मानो, बढ़िया लगे तो मान लो, घटिया लगे तो छोड़ दो। हमारे दुकान में माल है वो सामान रख दिया, अब आपको पसंद आवे ना आवे अपनी मर्जी, अब सबके पसंद आ जाएगा हमें पसंद नहीं है बहुत ठीक है नहीं सही, मैं साधन ही बताता हूँ, ये तो ना नहीं कर सकते, ये तो हमारे कहने मन नहीं, ऐसा दूसरे बताओगे ये नहीं थी बताओ नहीं, तो हम तो बताते फिर ये कर लो ये कर लो ये कर लो, कहते ये तो कर लें ये कर लो, तुम्हारा काम हो गया, हमारी तो बिक्री हो गई, हमारी दुकान तो चल पड़ेगी ना, बिक्री हो गई तो सब लोग कैसे माने, साध राम रहते हैं लोग पटे, अरे कोई गल अरे कोई नटे, अरे कोई नहीं दे तो जावे इकट्ठे, अरे सड़ा दे मावे इकट्ठे, बताओ सब ले जा काले, अब ये मैं आया रोटी मेरी रोटी लो, अब इतना की रोटी मैं खा सकूंगा नहीं, खा लो तो क्या है, इस बार तो अपना दैजी का ही बहुत दैजी का भला न दैजी का ही भला ना दैजी का ही भला भला, अपने बुरा क्यों भाई मर्जी वो स्वतंत्र है, कोई प्रतंत्र है मान हो गया तो देना ही पड़ेगा तुम्हारे को, तुम्हें स्वतंत्र हम भी स्वतंत्र, तो छुट्टी दे दो सबको, बहुत बढ़िया बात है, सीधे सीधे सब तक चाहे छुट्टी दे दो, भाषा में फर्क है, अपने छुट्टी दे दी सब, मानो तुम्हारी मर्जी न मानो तुम्हारी मर्जी, तुम अगर बात भी तुम करे हमारी दृष्टि से बात बढ़िया कह, एक भाई के साथ हमारी खटपट हो गई तो कहते वैसी बात मैं कहते देखो भाई तुम जब पूछोगे तो बात बहुत प्रेम रखने वाली वही बात कहूंगा, परीक्षा कर लेना तुम मानो तो मर्जी नहीं मानो तो मर्जी, पर निराश मत होना हमारे से, सच में बात पूछोगे ना तो प्रेम रखने वाली कहूँ नाराज हो गए वो तो अन्य भी तुम नाराज हो गई, इस बात नहीं कहूंगा वही कहूंगा, आप इतने बैठे हो ना हमारी बात नहीं मानो तो भी मेरे से पूछोगे तो फिर कह दूंगा, तो एक साधु थे उनकी बात सुनी मैंने, एक सत्संग में जाया करता मारे बड़े भक्ति रखता, उसने कहा कल महाराज हमारे भिक्षा के लिए पधारो, ठीक बात गए तो वो तो भीतर बैठ गया तो आवे तो उसको ना कर देना, अरे और कहा जाता है बाबा भीतर कहा जाता है, निकल यहां से, शाम को गए कि महाराज मेरा अपराध क्या अपराध हुआ कि आपको मैंने निमंत्रण दिया और उसे ना कह दिया, ना कह दिया को क्या हुआ, ना कह दिया देने वाले की मर्जी देवे ना, ना कह दिया क्या हुआ। अब कल आप पधारो जरूर, अच्छी बात। दूसरे ने दिया निकले शहर में नहीं आती, कल आप होगा फिर भे आ गया आज। अच्छा भाई देखो महाराज मैं घर पर था नहीं, दूसरा आदमी ने आपको ना कह दिया तो क्या कह दिया। आप संत तो आप महात्मा हो, क्या महात्मा हुआ। कहते आप बुलाए तो आ गए, ना घर चले गए, कुछ तू तू कर आ जाए तो घर चला जाए। इस बात क्या हुई, इससे बढ़िया बात क्या हुई। साहब आपने बुलाया रोटी देगा तू तू कर आ गया, नहीं नहीं नहीं चला गया, बड़ी बात क्या हुई इसमें, बड़ा महात्मा क्या हुआ। कुत्ते की बात ही हुई और हुई, आप बताओ तो भाई। कुत्ते का शोक आप रोटी खाने के लिए चले गए तो दूर दूर कर दे चला जा रहा बड़ा, रोटी का समा आ गए दूर दूर करके पीछे आ गए, ठीक है भाई और घर जाएंगे जहाँ मिलेंगे वही खा लेंगे। अब सब पर थोड़ा ही है, सब रोटी दे हमारे को यार, कोई ना दे मर्जी है तो दे, नहीं दे तो मर्जी है तो मर दे दो तो ले लेंगे, नहीं तो वाली बात ऐसे सुनने के लिए हम सुनो न सुनो मर्जी है, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। ऐसे भी सज्जन मेरे बोलेंगे तुम्हारा व्याख्यान नहीं सुनेंगे हम, हमने पचक दिया। अब मैं भाषा है जैनियों की, जैनियों की भाषा है, हमने तुम्हारा संग पचक दिया, पचक दिया बाद में छोड़ दिया, तुम्हारे तुम्हारा व्याख्यान हमने पचक दिया। बहुत ही अच्छी बात, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे ठीक है, तुम नाराज भी हो है? सुनो तो अच्छी बात है, नहीं सुनो तो तुम्हारी मर्जी, अच्छी बात तो नहीं कहते हैं, बढ़िया बढ़िया बात है तो सुनो तो अच्छी बात है, नहीं सुनो तो मर्जी तुम्हारी है, स्वतंत्रता है, बड़ी अच्छी बात, नहीं सुनाएंगे तुम्हारी बात तो ठीक है। अब समझेगी नहीं, सुने तो ये राजी हो जाएंगे, नहीं सुनो तो नाराज हो जाएंगे। बात तो सच्ची है, बात सुना तो राजी होते हैं हम, नहीं सुने तो नाराज क्यों हुए, हम नाराज और क्या ले लेंगे। एक साधु था वृद्ध त्यागी, तो उसका पुराना मित्र है वो उसे नाराज होने लगा कि तुम हमारा कर्म नहीं मानते, तो नाराज होने लगा। तो एक संत बोले अरे वृद्ध है राजी रहेगा तो कभी काम पड़ेगा, तू नाराज हो गए घर गया दुनिया में तो नाराज कर दे, वृद्ध है ये त्यागी है न माने तेरा न कर, नाराज ही होता है कि मेरी बात तुमने माने नहीं, हम नाराज हो जाएंगे। नाराज और तू क्या करेगा बता, इनकी कोई बात गर्ज है ही नहीं तो नाराज और क्या लेगा, और राजी होगा तो प्रेम करेगा आएगा मिलेगा, नाराज क्या फायदा। तो फिर नाराज क्यों हुए, हम बात न माने तो आपने नहीं जची। साधु कभी बात चाहिए, साधु को चाहिए छुट्टी दे दे सबको, स्त्री हो पुत्र हो भाई हो बंधु हो भुजाई हो भतीजे हो, माँ को भी छुट्टी दे दो कि माँ देखो हमारी सेवा तो ले लो, आप माँ हो मैं आपका बेटा हूँ तो कृपा करो मैं सेवा करूँ, सेवा ले लो, चीज वस्तु चाहिए तो मेरे से ले लो। और माँ जी आपके पास एक धन है, आपके पास गहना है, वो चाहे हमारी बहन को दे दो, हमारे भाई को दे दो, चाहे ब्राह्मणों को दे दो, चाहे जिसको दे दो, ये छुट्टी सेवा हमारे से ले लो, बहुत बढ़िया बात है। सेवा तो हमारे से दो, कृपा करो, खर्चा चाहिए तो हमारे से दो, सेवा चाहिए हमारे से दो, और आपके पास जो है चाहे जिसको दे दो, बात देने गए थे छुट्टी दे दी, माँ को भी छुट्टी दे दी, तो महाराज जी होगी कि नहीं, छुट्टी दे दे ऐसे सबको छुट्टी दे दे, मौत रहेगी संसार में बड़ा आनंद रहेगा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा रखती आशा है कामना है भोग है, ये तीन चीज बड़ी बांधने वाली है। आशा रखेंगे कृपा करेंगे हमारे को देंगे सेवा करेंगे, फिर नहीं करे तो दुख होगा, करे तो अभिमान होगा, थोड़ी करे तो नाराजी होगी, ज्यादा करेंगे तो राजी हो जाएंगे, ये राजी नाराजी सब आफत है। क्यों जान करे आफत में मार्ग कर तो बाटो उछाल में तो क्यों मांडे, बाटो तू मरे भाई बड़े भाई ठीक है अच्छा भाई बाटो उछाल मत क्यों मरे पीछे लाग गई अब उछाल बाटो नीचे मत हो रहे तो आशा लगे आपसे तो बाटो उछाल मत लेना भाई अपने सुनाओ अपना काम पूरा करो अपने तरफ से कोई कमी ना रखो वो करे ना करे उसकी मर्जी ऐसे तो बड़ी मौज रहेगी बड़ा आनंद रहेगा अपना काम करते जाए। एक साधु था तो स्नान करने को गया तो वहां देखा एक बिच्छू बहता चला जाए पानी में बिच्छू बह रहा है वो बेचारा उधर ऊपर हो रहा है तो उसने हाथ लगाया काट गया तो हाथ छूट गया फिर काट गया। तीसरा आदमी कह रहा है तू मुंह कहेगा वो तो काटता चला जाता है तू फिर भी उसने जो है दो बार तीन बार काटे वो काटता है और वो फिर फेंक दे रहे मुड़ गए कैसे हो भाई तो ये काटता है फिर जाएंगे मरे इसको मरू दे क्यों इसको पहने में छोड़ता है जब ये काटता है तो देखो भाई काटना काम बढ़िया है घटिया है कैसे घटिया और घर से निकालना घटिया है बढ़िया तो बढ़िया है तो घटिया काम भी नहीं छोड़ता मैं बढ़िया कैसे छोड़ दू काटना बढ़िया है घटिया पानी से निकालना घटिया है बढ़िया बताओ तो वो घटिया होने पर भी अपना स्वभाव रखता ही है छोड़ता ही नहीं जो छुए ढंग मार देना जो छुए वो अपना नियम पूरा पालन करता है तो मैं भी मेरे को नियम पालन करूं मैं निकाल वो काट जाए तो अपना नियम अपना तो काम करना है भाई वो काट तो काटे उसका ऐसा ही नियम है अपना उसको छुए ढंग मार देना लकड़ी छुए लगे ही ढंग मरे गई देख लेना आप छुए ढंग मार देगा तो दूर छुए ढंग मार देना स्वभाव है तो इनका स्वभाव ये मंदा स्वभाव भी नहीं छोड़ता मैं पूरा स्वभाव अच्छा स्वभाव क्यों छोड़ू तो अपना स्वभाव अच्छा रहे अपना काम कर दिया और माने तो माने न माने तो न माने स्वतंत्रता दे दो छुट्टी दे दो अपने तो घर वालों को छुट्टी अपनी सेवा में कभी तुकी मत करो अपना काम वैसे ही करो बिच्छू काटने वाले को वो तो काम वालो निकाल दे दो काट कर दो फैलते बारे ये साधन है कुछ करना ही पड़ती है तो मत करो राम राम करो तो राम राम भी साधन है ये भी साधन है जो आपको सुगंध दिखे वो करो कठिन दिखे छोड़ दो छोड़ देने से कोई पाप तो होगा नहीं वो करने से जरा फायदा होगा वो फायदा नहीं होगा बिच्छू काटे छोड़ दिया तो बचाने का पुण्य वो नहीं होगा पाप थोड़े लगेगा आपको हमने पाप तो किया ही नहीं किसी का आदेश हम करते ही नहीं तो ये साधन है महाराज आपसे जो साधन बने घर पर कोई आवे रोटी दे दो उसमें भी रोटी अपनी कर मत दो हमने एक पुस्तक में यही बात पढ़ी है हमने जैसे आपको बताई ना कि हमारा अभागा है तो अभाग ये जो तुम चाह न करते हो अभाग है ऐसे ही रोटी देने देने में चाहिए कि मैं रोटी देता हूँ तो मैं एक बात पढ़ी इसमें जैसे वो पढ़ी जो है कहते अपनी मान करके रोटी देने के समान कोई पाप है ही नहीं ये पुस्तक पढ़ी कैसी विषय की बात करता हूँ ये समान कोई पाप नहीं है अपनी मान कर जो देनी है दूसरे को वो इसके समान कोई पाप है ही नहीं सबसे बड़ा पाप ये है नहीं देंगे थोड़ी बात है अपनी मान कर नहीं देने उसी की मान कर दे दे अपनी मान कर नहीं देने अपनी मान कर देना उसको फंसाना है तो फंसना पाप है और पाप क्या होता है पाप से आदमी फंस जाता है अपनी मान कर दो गात एक गुना दान शेष गुना पुण्य जो हजार के साथ फंसोगे अखंडनाथ जी मेरे पास में एक सज्जन आए सुनी बात मैंने बढ़िया दूसरा लाया है कि महाराज ये दूसरा ले लो दूसरा क्यों लाए भाई कि देखो महाराज आपको दूसरा एक देने से हजार है एक गुना दान सहज गुना पुण्य तो हजार दूसरा मिलेगा अच्छा ठीक है जाने लगा जन मिल रहा है भाई और उसे एक ले लिया हजार में 999 बाकी है एक तो लीजिए तो जितना छूट गया उतने अच्छा, हजार का दान कर जा तो 999 रहेगी, इतना तो उतना जितना उतर जा होता है। माँ है माँ, क्या करें, तो अपना जितना उतर जाए अच्छी बात है, नहीं उतरे तो अच्छी बात है। विजय भाई एक साधु गया भिक्षा के लिए, तो माई उठे, छोरा था बीमार, रोटी लेकर उसे मार करके और दे बाबा जी, अरे ये पाड़िया बैठा है ना भैंसा भैंसे का बच्चा, इस पर और मार दे, रोटी बलाए बलाए बाबा जी दे दे, एक रोटी मुझे बलाए दूसरी सगड़ी दे रही चाहे भाई, ये तो भार में है समय है नहीं, दे राम जी मारी तो लोग देते हैं ना, देना क्या है, खरीदते हैं उसको, बलाए बलाए सब दे रहे साथ साथ चले जाए, तो भिक्षा बढ़िया नहीं होती। नहीं भाई भिक्षा बढ़िया कौन है, ना तो दुख माने ना सुख माने, ज्यादा राजी हो गया वो भिक्षा बढ़िया नहीं होती, नाराज हो जाए वो बढ़िया नहीं होती, आ गया भिक्षु दे दो ठीक है, नाराजी ना नाराजी ना आदर ना निरादर, रोटी दे दी ले दी, और बढ़िया चीज होती है। कहते वो बात आप तो कहते हैं भोजन कराने वाले को आनंद ज्यादा हो, भोजन बढ़िया होता है, बढ़िया तो होता है, तो राजी नाराज नहीं हुआ तो बड़ी निर्लिप्त बात है, निर्लिप्त बात मिल गई, और राजी ज्यादा होता है तो उसको कुछ कर जा सकता है ना, तो राजी नाराजी रोटी खा ली अपनी बात, निर्लिपता रहनी चाहिए, गेंद की तरह तो रह रहे गेंद की तरह, सब मिले मौज मेरे आनंद मिले, अभी साधुओं की बातें है भाई, अब साधन की बातें साधुओं की बातें चल पड़ी, साधन करता है वो साधु, चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु हो, भाई हो चाहे बहन हो, जो साधन करता है वही साधु, तो साधन करो अपना मौज में रहो, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, ये बात मस्त मजा करे, अपने से हो जो उपकार करते रहो, वो माने न माने सुख आपकी बात माने कुछ करे, स्वतंत्र है, अपनी तरफ से अपनी नीयत अच्छी रखो। अब तुम लोग नहीं सुनाए थे, चेला बनाओ तो सुनाएंगे, तुम चेला बनने पीछे सुनाएंगे, तो चेला बने आप बतले क्यों गुड़े बाप बतले, हम तो सुना देंगे, चेला बनो तो मत बनो, हमारा चेला बनाने के लिए हम नहीं कहते हैं, ये तो व्यापार है, तुम चेला बनो फिर हम सुना में, जब सुना ही तो तुम चेला बन जाओ, ये तो मंगता पड़ा है भाई, आप चेला बनो चाहे गुरु जी बनो, आपकी मर्जी है, हम तो बात कह देंगे। इस वास्ते बात क्या सिद्ध हुई कि जो सुगमता से हो सके वो साधन तत्परता से कर लो, नहीं हो सके उसको छोड़ दो, सच हो जाएगा। अब इसमें शंका तो बोलो, जो आप सुगमता से कर सकते हो साधन की, जितने बताए जा उन साधनों में जिस साधन को आप सुगमता से कर सकते हो उसको करो, तो आगे आप मुश्किल हो जाएगी, साधन परमिश बढ़ जाएगा, साधन छोटा नहीं होता है, करने वाला तत्परता से करे तो सिद्धि हो जाती, ये साधन छोटा क्या है।